Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita masuk ke darus thalith wa situn, halaman 63, yaitu tentang ikhfa yang ditebalkan, yakni mufakhamah. Ikhfa yang ditebalkan. Jadi ikhfa ada yang tebal dan ada yang tipis. Ya, dia pada pembahasan yang telah lewat tadi, ikhfa semuanya dibaca tipis. Ya, karena yang telah lewat semuanya huruf-huruf istifal. Adapun ikhfa pada huruf-huruf berikut ini, shad, dha, tha, wa, qa, itu dibaca tebal untuk menyelaraskan atau menyesuaikan dengan huruf-huruf yang tebal ini. Ya. Baik, seperti biasa kita bacakan, kemudian antum ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mansuran. Mansuran. Yang ditebalkan ikhfa-nya, mimnya tetap dia dalam keadaan tipis. Mansuran. Tidak dibaca mau, mimnya kita tebal, tidak. Kemudian pada dhad, min dhi'fin. Pada ta, min tinin. Dan pada dha, anzirni, tebal, anzirni, min qabli, tebal, masuk ke qaf ikhfanya, min qabli, sa, qa'an safsafan, tebal ya, qa'an safsafan, min salsalin, lahumul mansuruna. Kemudian pada dhad, makanan dayyiqan, man dhalla idza, tebal ikhfanya ya, mimnya tetap dibaca tipis, man dhalla idza, in dhalaltu. Kemudian pada huruf ta, ta'tiquna, ta ada hamasnya, ta'tiquna. Ada bentuk tidak ada hamas, dibaca tebal ya, ta'tiquna, ti tebas, ti ti ya, ta'tiquna, lahman tariyan, wa khalaqtahu min tinin, wa khalaqtahu min tinin, kha tebal, lam tipis, qaf tebal lagi, wa khala, kemudian qaf tebal lagi, wa khalaqtahu min tinin, wa liba'din zahiran, kurang tebal, liba'din zahiran, minal munzarina, rabbi fa'anzirni, Rabbi fa'anzirni. Fa'anzirni. Qa. Wala hum yunqadhuna. Makanan qasiyan. إذ نادى من قبل. Ya, kemudian latihan-latihan berikutnya. بعضهم لبعض ظهيرا. بعضهم لبعض ظهيرا. وأنصتوا لعلكم ترحمون. Tur, itu ronya juga tebal ya. وأنصتوا لعلكم ترحمون. ألقوا منها مكانا ضيقا. ألقوا منها مكانا ضيقا. قال فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. لتأكلوا منه لحما طريا. لحما طريا. Ya, ditebalkan ya sebisa mungkin. Litakulu minhu lahman tariyan. Lahman tariyan. Pangkal lidahnya ya, bagian belakang lidahnya naik ya ke arah atas, nanti dihasilkan yang namanya tafkhim tebal. Naik pangkal lidahnya. Lahmau. Ya. Ma tanqusul ardu minhum. Innahum lahumul mansuruna. إنهم لهم المنصورون. فيذرها قاعا صفصفا. فيذرها قاعا صفصفا. Ini tarik napas panjang ya. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Ya, dicoba dulu. Ya, saya istirahat. Ya, silakan. من ضعف من تين Mi'utinin. Ya. Al-dirni. Terus. Ya, terus. So. Ya. Ya. Ulangi. Oh. Terus. Lagi. Miau. Sol solin. Langsung tebal. Miau langsung. Miau jangan miau. Langsung. Miau. Terus. Terus. Ya, bo. Tebalkan lagi. Makana dayyiqan. Ya. Tahan dulu ikhfanya. Man dhalla idza. Hal jan la, lahnya jangan diayun. Ya. Terus. Tawtiquna. Kurang tebal. Taw, diangkat mangga lidahnya. Tawtiquna. Terus. Lahman tariyan. Terus. Wa khalaqtahu. Itu mad silah. Sughra. Dibaca dua harokat. Hu. Ada tandanya wawu. Ya. Terus. Wa. Wa. Ya. Terus. Na. Minal mudharina. Tebalkan lagi. Terus. Pernah tebal. Rabbi fa'anzirni. Ya, fa'anzirni. Terus. Qa. Ya. Ah, belum ditebalkan tuh ikhfanya. Yung walahum yung qaduna yung tebal. Terus. Qasiyya. Ya, masuk ikhfanya ke qaf. Makana langsung di qaf ikhfanya ya. Di makhrajnya qaf ikhfanya. Makana qasiyan. Terus. Terus. Pertama, wa'ansitu. Ya, terus. Ulangi. Ulqu. Makanan, bukan-bukan makanan, ya, ikhfa. Ditekan, ianya, dayyiqan. Ya, dihentakan, dayyiqan. Ulangi. Ya, dayyiqan. Kasrahnya juga jelas. Dayyiqan. Terus. Mu'adha. Kayaknya za ya. Za. Lih, makhluknya di sini. Za. Kayak za itu. Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Apa tuh? Ya. Za apa ya? Hah? Za. Bukan za. Keluar lidahnya. Coba. Gigit. Za. Tempelkan. Za. Za. Za. Za. Jadi tarik. Za. Ya, wo sampai keluar dulu suaranya. Ya, mu. Ya, rending terus. Ada yang masih membaca wo dengan zo. Ya, liru. Terus za yang ditebalkan itu zo. Litakulu. Ulangi. لتأكلوا منه لحما طريا. Ya'kulu itu kelepasan ya. Di ayun di harokat. لتأكلوا منه. Jangan lebihan. Hu-nya. Itu. Hu-nya pendek. Minhu lahma. Lahmau turiyan. Lahmau turi. Terus. Nah itu ma. Jangan sambil mikir. Ma tau. Dua harokat. Ya. Ma tau kusul ardu minhum. Tau kusul. Teman. Tau. Tau. Ya. Ikhfanya langsung di qaf makhrajnya. Ma tanqusul ardu minhum. Terus. Innahum lahum mansuruna. Suruna sama panjangnya su dengan ru dua harakat. Ya. Ya. Terus. Ti tebal. Wala yunqiduni. Terus. Hal tahu. Tahan dulu. Ya. Ya. Terus satu lagi bonus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih muzakarah. Ulasan apa yang telah lewat, yaitu pembahasan tentang ikhfa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li ahabalaki ghulaman zakiyan. Li ahabalaki ghulaman zakiyan. وأبونا شيخ كبير ولكل درجات لقد جئت شيئا فريا aban syaikhun kabiran jannatin tajri tahtaha jannatin tajri tahtaha masih ada yang salah ya. Jan ditahan dulu dua harokat, kemudian dipanjangkan dua harokat. Jannatin tajri tahtaha sayasla naran zata lahabin ولم يجعلني جبارا شقيا وخلقته من طين lepas suaranya. ونوحا إذ نادى من قبل سنلقي عليك قولا ثقيلا قفnya apa tak kurang tebal. سنلقي عليك قولا ثقيلا كان رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما dulu langit dan bumi itu satu kemudian dipisah. Fala yahzunka qawluhum فلا يحزنك قولهم تساقط عليك رطبا جنيا ليأكلوا من ثمره ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ya, ikhfa pada kaf dan qaf ya di tempatnya kaf dan qaf langsung masuk ke kaf dan qaf ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أأنذرتهم أم لم تنذرهم فتمثل لها بشرا سويا وجعلنا فيها فجاجا سبلا أن دعوا للرحمن ولدا ومن دخله كان آمنا وأنذرهم يوم الحسرة ننقصها من أطرافها ننقصها من أطرافها Wa antum tanzuruna. In kuntum shadiqina. Lepas saja suaranya keras biar bagus suaranya. Makhrajnya juga biar lebih sempurna. Wa laysa adh-dhakaru kal untha. Wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu. وتنشق الأرض وتخر الجبال أأنت فعلت هذا بآلهتنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين إخفانya masih kurang ditahan. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ إِن kurang masih. Ulangi وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا بل الإنسان على نفسه بصيرة بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها Ya silakan dibaca dua-dua. Masih ada waktu tak? Habis? Hah? Cukup ya. Insya Allah nanti prakteknya pertemuan berikutnya. Bismillah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.